nga wess legi da nga set poa ba bu ñaar fukki dinar mom doonon na ciéru jëndoon fukki boba daga non waye nak bo set lo woloor wi bo tobe ji mu doon fan yoru dinar fan yor mom do upp ciéru jëndoon fukku ndax ne nga ñaar fukku moy ciéru jëndoon fukku su baba nak kon du daga motax dina jaasa hala atidari li wesni wam tanaha ala atibari al-qimati waye nak nga jappane lam sukkiko moy e atibari al-qimati da bayyi e atibari al-wazni lan ko waxat legi ci masalami ci top wa in hulliya dem takaya lef nako bihima ci yar yep bu wuru shaqalis yoro jus kon do dagam jaaye ko bi ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar illa in tabiha dara dem top na ñoom ñaar ta johara jëmëjë bénga wërsu won dañu xobé won manam dañu raftalé won jëmëjë wërf ba xaaliss lén ci bi nga toll nak mu wax né bu féké ni jëmëjë dañu bolé wërf sa xaaliss rafétalé ko yar yépp su boba né na boko di jënd tuñ nangu nga fay ca jëggu nek wërf wala xaaliss lumay nga xamne bo set lo lolé ñu waxatali jëm ju ci lepp lepp lepp da cey tollok ciar ba rek ba bu baña mat sax ciar ba lool nak moy da ngay xeyma jëmmi lañu rafetale té moy wuur sa xaaliss bu mom ngay xeyma ba xam nu wëlëram tollu tax jappal né wuté bobé nga wess won li sukkandiko rek moy wëlër wala ñu set waye duñu set poa ba kon bo setlo wursu xaliss wo nga xamne mom lañu rafetale jëm ja luy waleeram nga set jëm ja ñu rafetal luy waleeram nga boole yoy yar nak ba noppal wal beti ku tekkale xaymay lolé ñu ko rafetale boko setlo ci lepp lepp mom xaymay lolé ñu ko rafetale muy wursu xaliss tam tolok ciar ba dong dong kon mu dagan bu fekke ëpp nako du dagan lol nak man nga delo ci misalum jeusi ja nga wess won ci gannaaw bu fekkon dañ ko rafetali won wursu xaliss yar yep su fekke jëmmi jeusi ja ne nga xeyma mi ngi tolok ñeen fukki dinar te bo xeyma li ñu ko rafetali mi wursu xaliss yep wala la do upp ñaar fukki dinar kon xam nga so boole lepp juroom ben fukk lay doon te ñaar fukki moy walaru liñ ko rafetale bi wuru sa xaliss te kon ñaar fukk dana doon cier jomben fu kep yam ca wa su boba bobu dana dagan lu bokk te lol rek du dagan man nga ko jëndi nak mom jëm ja fay ci ñeggu nek marchandise ba leneen lu bokk te wuru sa xaliss waye bu sarti bi xatte rek mom do ca mëna fay jëg go xam day nek wuru ba xaliss jappal nak ne liñ xass xobé wurus ba xaliss ba yar yep mom do ca mëna fay jëg go xam day bolé nek wurus xaliss yar yep mom la hasiyatu sawi di waxna wa amma bayhuhu bihima fala yajusu hala ma taqtadihi qawahidul madhhabi ay li annahu bayhu dhahabin بذهب وفضة وبيه فضة بفضة وذهب لولو دا ملني داكو مثالي انا بو نيوك باغا خامني جيم جي دنج كو رافتالي وون ورس كسه با خالص كسه داخ دا واخ ني نونو بو نكو ديفه غا خامني كي فاي دا فاي ورس خالص ñaar yepp muy ñeug day melni kon kenn ka da joxe ورس كسه yu jox ko ورس خالص ba mu joxe xaliss kesse ñu jox ko wuru sa xaliss jafelante ci wuru sa xaliss day ñetti anam waxna ben mu asarfu mu jalisi ci al mubadalatu tambule ko ci wajasat daganna mubadalatul qalili joxlante aji neew dafa jublu min ahadin naqdaini al ma'dudi jadi ñu lim duna sabahatin te moy lu yes juroom ñaar bi awzana ci lu gëna 10 poids min ha ca ñoom bi sudusin sudusin ci sudus ci sudus manam jëfëlante ci wursu xaaliss dafa nekk ñetti xéet yeesu won ci ben moy asarfu asarfu moy la kenn kay jox morom ak la ko morom may jox bokut ni ki kay joxe wursu ke di joxe xaaliss fi nga tollu nak mom ma tuddu mu ba dalatu moy ñung koy jox ak lim lay jox lenn le ni nga diko jox wursu mu lay jox wursu ba nga tuddu xaaliss mu lay jox xaaliss dama pitam nak ñu diko wañi nga xamne ci wañi ngeen koy jëflante lolu mo tuddu mubadala ci misal mi ngi melni nga koy jox fukki dinar mu lay jox fukki dinar ba nga diko jox fukki dirham momu tam mu lay jox fukki dirham ñom na yoy jamono seeni dinar da naka yamo seeni dirham tam nonu yamo woton lolu motax lolu daan am mubadalatu nangu nañ ca kenn ki gëna piré morom ma bu wañi dara ni walaw kan ahaduhuma ajwad waye dañuy sart nak intasawaya hadadan wa wasnan dañuy sart nañ yamo ci ak lim ak ci dosayu poids bu waxal la menn masala mo xamne nak dañu nangu seen poids ya baña yamo waye sarté nak moy ñun bañu joxlanté bu bari te waxna ko moy mu yees juroom ñaar kon dal na do juroom ben ba mu yees juroom ben ay juroom ñaar mu bu ko mat jëm ko kon ben sart nga ko nga boole ci itam ëppalante ga mom ci poa itam bu wess rek sudus manam bu dé dara bo bu dé dinaaro la kenn kay gëna dis le morom ma day am rek ci sudus waye bu ëpp sudus ba nopp itam ñu jëfulante ko ci kaw ñek dong a buñ ko def ci kaw nak bëgg mo santé ku ne bëgëna mo bëgg mo samaram su fekke lañuy joxlanté daye mo képp nak mom ci lim bëkk ci mandaxami kon na leen leex rek lim ba baré ko man nañu joxlanté lim bu baré bari waye batay dañuy bañ nak dawaranul fadli manam xamuñu kan ci ñoo ñaar mo defal morom ma ñek mo tax mëna wal ajwadu la gëna rafet an qasa bir mu muy gëna manki poids aw ajwadu wala li gëna rafet sikatan ci cika koku mum tanihun aji terewula manam bu fekke ne ke day joxe burus wala xaliss mo xamne mo gëna piré waye nak mo gëna wayef poids kenn ka diko jox nak lo xamne piré waye mom mo gëna 10 poids day melni kon xamuñu ku ci defal sama worom jek ndax ke mo gëna rafet le waye mo gëna wayef le ke mo gëna 10 le waye mo gëna yamay le su baba kon duñ ko nangoo bi ci top itam moy ke bu gën rafet ci ka waye nak batay ke ko gëna dis le poids day melni kon rafetuk ci kam gi mom lañ bëgg mo santé disayu kele nga xamni amul ci ka ba rafet lu ci ka su baba batay buñ ko nangu faaw day aajo rek mom ngeenel lu fété ci wet ba nga xamni ko ka defal ngeenel morom ba waye bu ak mo santé amé ci lu melni rek ñu aayé ko ba tax mu tek ci wa illa ndem lolu rek jaaso mu dagan wa illa jaasa nak moy bu fekkone ne ko gëna pirélé yamlé na ké poids mo ko pirélé wut ba bok sax boko far gëna dislé su baba da ñu xamni mo defal koko ñek tay mo mi gëna rafet ci ka bu fekkone da yama ké rek ab disayu poids ba safar mo ko na dislé ba su baba ba tay kon dara du ci nek ndax dañ xamni moko defal ñek kon jëflante ci wursu sa xaaliss dafa nek ñetti anam dum li kan wax moy asarfu nga xamne ke la moy jox morom ak la ko morom may jox bokut ni ki ke joxe wurus ke joxe xaliss bu nga mujj wax legi moy al mubadalatu moy ño bok lañuy jox lante tañ koy jëf lante ci kaw nak legi wañi bi nga tollu nak mo len ñettel moy wa mura talatu haynin ak pesente ke bu nit li ci am kemam bi san jetim ci poids poids moy po rek aw ki fatay ni wala ñaari boli balas manam dafa dafa wax ni dagan na ngeen jëfëlante ci wéccé wurus ak wurus wala xaaliss ak xaaliss ci kaw nak pesé ci balas su baba nak néna mané def na tek poids rek kenn ki pesé jox morom ma ñu del pesé wat ta poa bobé jox ko ci dess su baba kon yamo wala bo ñu baña jël poa da fekk rek ñaari boole balance yi genn ku nekk tek ci ab balance lam bëgg wé ci morom bu ñaari boole balance yi yamo rek kenn ku ne teggi la sa morom tégon mu dal nekk ak wéccé ana bu dal nekk ak jëflanté wala wala bu yusana ak donti fekk fekkuto ñu pécé len ñom ñaar hal arjah ci la gëna lëng fa ibn yunus neena duñu sartu ne balaño nangum kete ci bu bolu balas kete ci bolu balas day fekkone ñu pécé ko ba kenn ko ñu xam la nga yoré neen loolu jëru ko mom kay bu fekké ne ñaari bolu balas yi mom balas bu baxna kenn ko ni mëna tek ci ab bol rek bu yemo kenn ko ni jël la sunu rom tégon waye duñu sart nak ni faaw day fekkone ñu pécé leen ba xam leen nañ tollu won ci jëk loolu teewu nak wa qala tadhiru min al hulama'i idha kana adh-dhahabani maskukayn aw ahaduhuma fala tajus al-muratalatu bihima fi kifatayn illa ba'd al-ma'rifati bi wasli ahadihima li'annahu min bayhi al-maskuki juzafan wa huwa qatarun la yajuzu du bari ci borom xam xam dañuy wax ne su fekke ne dañuy wéccenté wurs ak wurs te yaar yépp ñu sikal leen ba kenn ka sikal nañ ko kon ba lañu ko mëna jëfëlante ci kaw tek ci ñaari booli balance kessé day fekk kenn ko ñu xam namu tollu won jëk loola bu lool rek mu dal di bok ci bayful masko fi jusafan te loolu daal ñu ko ayé wa in kan ak donte nekkon ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar aw ba'dhu wala lennum aji wara di gëna piré di gëna rafet waye moy di gëna piré rek manam jëfëlante ke ci kaw pécé sartu ñu ci ne dañu wara yebo ci piré bu xamé ne kenn ka defal morom mu jekk rek mu bax manam nga xamné kenn ki man na gëna piré du mëna gëna pirélé lépp lépp nga xamné la kay di joxé mo gëna pirélé lako kanen kay jox ci wét yépp ba bok kenn ki mo gëna pirélé kenn ga lén la dong dañu dess ñu yëmlé ko lool ta wañuul dara wa kon dal du bokku yëmo ci piré ayut kenn ki gëna pirélé lépp ayut kenn ki gëna pirélé lén la dañu dess ñu yëmlé ko patay ayut la adana waxnu nak lu gëna ñëss moy lu gëna yamaay wa ajwadu ak lu gëna rafet bayiko ci wét manam dañuy bañ nak kenn ki joxe aduna ak ajwad manam bo sétlo ki la muy jox morom ma amna ci lo xamni moko gëna pirélé way amna ci lo xamni moko gëna yamaayle su boba duñ ko nangu ndax duñ xam ku ci defal su morom jek duñu wax da waral mu fadd ni moy am fofu ndax kenn ki boko dé sét lu muy jox morom ma moko ko gëna pirélé waye lél lay tam té lam koy jox moko gëna yamaayilé waaw su boba mom dañ koy ayé ndax bañ rek ak mo santé ñu bëgg ku defal ñek morom ñu xam ko wal aktsaru li ëpp ci sëriñ ci nak xalaata ay li sikkati nek na ci tayul sikka ga wa siyaxati ak tegg ga ay maxnam aw siyaxati kal jawdati liki piré ga nga fi rafet rek waye moy piré manam ñepp sëriñ ci nenañu kenn ka joxe lu piré kenn ka joxe lo xamni piré way sikal nañ ko ba piré way tegg nañ ko su boba nenañ day ay ndax su boba da wara lu fadli bi nga waxon da ci am ndax da melni kon ki piré le day jëm mo santé ke sikal te piré le wut ba ke tegg te piré le wut wa waye nak li sëriñ bi wax bo day xol sara ba nek ci aqrabul masalik da na leral ne la lolu mu tuta japp da wax lolu rek waye wuti nang li serigne ci wax motax day wax tabihun ukhtulifa halil ajwad sikatan aw siyaghatan kal ajwad jawhariyatan subaba fayadur al fadlu bi sababihima aw la al aktharu min ahli al ilmi hala hadmi atibarihima wa annahuma laysa kal jawdati fil jawhariyati kun fala yaduru bihima fadlun khilafan lima mashaha alayhi qalil qalil moy borom tey bi nga jang nonu mom neena lepp serigne dañu mass ci ne tegg ga wala ci kaga du tax da wara lu fadli am ci jeuflante ga nga xamne kon kenn ka pirele kenn ka sikal ba bu tegg itam du ci wañi dara du ci mën ko jeuflante kon nak setu ngeen lolu safano nak li nga jang ci yahub khalil waye neena lay khilafan lima mashaha alayhi khalil wa ma shushun dagan na it jaay mu ngi jar bi mislihi jinde am kemam manam wurus wala khalis wo xamni ko jar moy dañ ca jaxa ca leneen rek nangu nañ ngeen jëflante ko momit mu jox la luñu jar nga jox ko luñu jar wala misale ka dana nira fiha fiddatan aw nuhasun aw dana aw darahima fiha nuhasun anam nga jox ko ay dinar yo xamne dañ ca rax xaaliss wala peurum mom tam mu jox la yu mel non wala nga jox ko ay dirab yo xamne dañ ca rax peurum mu jox la mom tam ay dirab yu mel non lolu kon mom bayhu ma khoshoshin bima khoshoshin la lolu dara neeku ca wodi khaalisin ak aji sel manam nangou nañ sax nga jox ko luñu jar momu jox la bo xamne dafa set wécc kenn jaruko da lolu ñu waxe mom dagan na wal azhuru way la gëna feñ fi ibnu rusd khilafu modi ak wutem ibnu rusd mom day wax ne dedet du nangou ke joxe luñu jar ke joxe lu set wécc nga xamne kenn roxuko wax ji gëna wër nak moy dagan gi motax bo xolé sara ba mëna wa jahala صاحب الشامل الأول هو المذهب فقال وصحيح من هو بخالص والمذهب جوازه يعني انا بولي خول شام داي واخني لا واخ نجيك واخ موي منيس نكو مو غنا وور مولاي كي قال في التوضيح بعد ذكر الخلاف اذا تقرر هذا هل انت انهم انما تكلموا في المغشوش الذي لا يجري بين الناس ويؤخذ من كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه الخالص اذا كان يجري بين الناس كما عندنا بمصر مانام دا واخني بو ديغي ني امي ووتي صح تي دنگ دنگي مول بو فكي لولاي ني جار نيكو ني جيفلنتي تي ديغنتي نيت ني واي دو فكي دا نيكو جيفلنتي تي ديغنتي نيت ني موم اني بن يورنتي تي ني مانغا جوخي ني جار koko jox na lu bokal aw xet tamum kenn jaruko ko wax ci rek mu jenn la waw legui na buñu ne lolu ñu jar man nga ko jëflante keneen mu jox na lu ñu jarut ndax dañ koy maase rek ñepp ñepp ko sañ ak koku man di defalentel rek baxna dedet ñu man ñal ko xamne kay yek ci roho dana ko dam aw la yahushu wala du nax keneen du wor keneen bi ci mom manam kañ koy sañu jëfëlantel dañuy sartu ni ko xamne da koy xelli daf ko takay babo nga xamne dal mom bu ci juklan keneen wala ab sartu la ci buñ ko bëgge jëfëlante ko xamne woor nañ ni mom da cey nax keneen su boba mu daldi aram bu fekke ñu ñeel ñun ko nak ñu sip ko moy yakuri ha ci def ko luma ñeel ko xamne la yu mënu def ko woonu melni xéet tegg ni am nga tegg li ci ëpp ñu ci bari amuñu ñu doogu tal ne dañ ca nax keneen legui na bo fu ci xafireef na ko min man ci kep ko xamne ya horsu dana ca wor keneen mana buñ ko jaayé ko xamne man na ca juglan keneen da fekk dara wogu ci manam tebbi da wogut su baba kon def nañu aram xam nga ne te kon su baba dañ koy daldi tebbi inna in kana qa'iman su baba kon dañ koy dal tebbi fayé ji fas ko bu ko xeraw nak lay wax na illa an yafota bare bu dafa raw manam jaay nañ ko ko xam da ci njublam waye xos na raw ñu ci yajotati su baba kon muy atti bi fa hal yamliku ndax dana ko mom aw ya tasaddaq wala dana saraxe bi jamihi ci lepp aw bi sa'idi wala ci aji ep ja halaman ci bu ko jaayon ko xamne la ya khushu du ca nax keneen aqwalun ay wax yo xangok ñetti wax la wax bu jëk bu da wax ne dagam loolu xass na raw mu ne su ko tebe ci kon mom mi nga xamne mo jaayoon momom jëg kenn du ko nango ci mom kenn du ko wax ne ko dang koy saraxé ci force dañu sopp ci mom rek du saraxé ko waye kenn du ko ca forcer ñaari bëne dedet jëg dañ koy forcer ci du saraxé ko muy aw yata sadaq duñ ci mihi te lepp lepp lay saraxé ñettel bëne dedet dañuy sét xam nga du ko jaayoon jëg lan lam cey nango ci fay day bari ndax day xam da na ci amaat aw kañ xeyna ñu ne kon bu baba dañuy xet ku ko jaayoon rek jaay bu jaadu mu jëgé tollu ak ni bu ko jaayé ku ci jup lan bo fay ci lopp mu dox seen digënt yaar jëngé lolé nga xam ni mom la ki jup lan dina ngoy fay ci lu upp lolé kep lañ koy faraxelo waye jëg nga xam ni jaadu na ci nga xam ni bu ko doon jaay ko xam ci jup lan nit mom dess na ko ci fay lolé dess ko koy bayé man ko ëpp nag ñu forcé ko ci mu saraxe ko dañu wax nag mel ne ne moo xaw a gën a maandu wa qadaa'u qardin dagan na itam fay ablab do musawim ci aji yamonte bu afdala ak lu gën ci fatam ci aw melo xar bi dañ ko waxe moy rek ak abal lu gëna niru ngi fi def lepp rek waye boko aajo nga jox ko lam aajo mu lay delo ci rek lola lola mo tuddu xabu foko nak neena mo mi nga xamne mo di fay ci man na fay lu yam ak lañ ko abalon kep kep yam ja moy bu musawim ji koku nak mo xam app ak sino mo xam app ak siwut batay mo mi fay man na fay lu gëm ci qualité lolé nga xamni mo ñu ko abalon ñu koy fay gën lola ko way tam mo xam app ak sino mo xam app ak siwut mo xam tam jëmmi lam ko amelon moy lim ko am lim ko abalon dafa nek wurus ba khalis ba dafa nek ñam ba dafa nek marchandise ñoo ci yamo ñepp ci yamo waye ci sartum nak ñu bañon ko sartante ci dañ koy tambali manam ci gëndeen nga bu bañu nek itam aada waye bu fekke ne legi dañ ko sartante won ne ko suma la abale nangam li kat la ngoy fay moy gën ci qualité koku mom du bax bu fekke day aada itam du bax waye na bu fekke sart ñuko du aada dara du ca nek lolu mi ngi dal rek mu amé lan ko dinar wala deureum xam nga lolu ci nek ne wurus ne xaliss la wala mu amé lan ko bërgo tok ba bërgo ciép xam nga lolu ñam la wala mu amé lan ko gatt wala am balan xam nga lolu marchandise la lu ci man don rek su fekke da koy fay lu tolok lam ko abalon kep kep te du ko wess mom amu ben sartu bo ci wax mom ak lu man di am rek dagan na waye nak bu ko de fay lu gëm ci qualité mom wa su baba dañuy sartu bu nekk lu ñu waxante won ci jël doon batay bu doon lo xam dañ ko aado fofa waye bu ci kenn ci yar amé rek mu daldi ay bu gan gi ci qualité rek ñu mel rek mu abalon ko ab dinar ma binti ke diko fay nak mu fay ko dinar bu gëna piré dam ko abalon ba bu reere itam non la babu de bari go pep itam pep ni ko fay gëna rafet mam ko abalon babu de gatt bab tisse mo dum ko fay ci mu fay ko gatt wala tisse bo xamni mo gën dum ko joxoon yépp ci qualité bi rek la kon su fay qualité bu gën bañu ko joxoon dañuy japp ne rafetuk fay la defal na ko ko jek te waxirun nasi ahsanuhum qada'an wa in halla ndem ayna moy ndem ñew na rek ak sina ak ajalu app ba kon mu dagan bu fayé di akal la ci lu gëna neew sifatam ci aw melo wa qadran ak ci ab kenn manam bu fekké né ab bam ko wara fay jotna bu nopp nak lam koy fayé yees lam ko abalon yees nako ci melo ba yees nako ci ak tolu way su baba mo mi ñi fay bu nango rek baxna ndax mo itam rafetuk fay wiin lañ koy jappé nga xamné kon dafa defal rek koku jek waye nak bañu nangou mu fay lu yees lañ ko abalon day fekk kat app ba ak si nonu mu ko waxe ci wa in halla al ajal waye budul lolou day duggu ci liñu wax da wa tahajjal so do jogu tud rek ba wa tahajjal nak moy da ngay jogo ñoom ñaar ci li nga xamne da ko ko waron fay te do ak si gut manam ta app ba ak si gut waji wañul koko tam dal koy fay fa saay saasa mo moy da wa taxajal lolou jappal nañ koy ay amna benen waxin bo xamne siwna moy hatta ad-damana wa azidaka wa law aziduka mu ci nek mo res nako jang lolou moy waccel ma garantie bi ta yokal la lolou nak moy app ba ak siwut mo mu nango fay lu upp sax lam amé lan koko ndax rek aw jaanu wacc ndax aw losam boyef lolou tam nañ koy ay manam ngeen sekk dal nga bëgg yow nga xamne ya wara fay ni wañu na li nga wara fay ta nga fay fi saasa lolu moy da wa taxajal yow ni wara fay nak bo nango fay yu upp lola te fekk na app ak seugut way nga bëgg rek lola sa jaan wacc manam nga baña gaddo ci sa loos dara daraati bu jaral la sax fay lu upp ni ko warana fay lolu mo tuddu hatta ad-damana wa ashidaka yaa da nga dëgg ni koy ay ay yoon yoon yoon ñu mo tax bi wax dune wa in halla al ajlu bi aqall sifatan wa qadran sara dina la ومفهوم الشرط المنه إن لم يحل الأجل لأن فيه ضع وتحجل أي أسقط بعض الحق وأحجله لك بما أحجله أو أحجله لك لا أزيد وغنيل أب حددا تلم أو وصنا ولا تماندخي دقا وخوني القرب مويل أبل رك جريال لنغا خمني مرسي تاتك دارا دارا من يوانك man nga ko fayé lu gën lam la joxone ci kaw qualité légui na mune la do ko mëna fayé lu upp lola ak lim wala lu upp lola ci poids manam niki tay bo xam lam la abalu wurus la wala xaliss la bëré jamon yoy nga xamné poids yi dara apponté moy ni dañ daan gëna disanté do ko mëna fayé lu gëna dis lam la abalon ngir yalla batay lim bitam do ko mëna jox lim bu upp boba illa karujhan mizan ndare lu mel neki nangou glace bo watou glace manam buñ ko pesé ci bi melni da yam te buñ ko pesé ci ben melni da apanté lolou mom day nakaré masalé ci bolém glace yépp ñu bok ci yamo su baba lolou kon dañu ko jéggalé da bëgg wax illa an takuna ziyadatu wasni yasiratan jiddan karu jihadi ahadin naqdayn halal akhari fi mizanin واستوائهما في ميزان آخر كوكو فيجوس في المتحامل به وسنا مانا بو فكي لولاي دنجي جيفلنتي سي كاو بيسه نيون بيسه كو سي بلاص بي مو يمو ني بيسه كو سي بنين ني باج يمو لول نكو جيغل ري خامني لو مونتا نياك لا لو فرال ام لا فان كان التعامل بالحدد فقط جاز القضاء باسيد وسنا ما تساوين حددي كما تقدم ana bu fekke lolé ngeen di jëflanté mom ci wagn rek lañ koy jëflanté kenn du ko jëflanté ci pc kon bu wagn bi yamo rek nit bu gëj apanté rek baxna donti sax gëna di santé waye lolé mom ci wagn képp lañ koy jëflanté bu wagn mom yamna batay lolé baxna batay safan bay tam non la bu fekke ni lolé ci pc dong lañ koy jëflanté kon suñ pc ba mu yamo rek dal nay bax bu fekke ni ku ko wagn ke ëppulé ëpp nim itam ëpp gëlum bu duwañi dara ndax duko amal ndariñ mën nga xol nak addu sokk yu mu dalay takkal xaat melu nga xamne ñoo aju ci qada'ul qardi bi ngay wax legi wala ne la fanyari anam la yo xamne fuk yaak ñaar dañu koy ay fuk yaak gëro ñatt mom dagan na muna amma talatuna allati fil qardi فثنا حشر منها ممنوعة والثمانية حشر الباقية جائزة أما الجائزة فهي ما إذا كان القضاء بمساو قدرا وصفة أو بأفضل صفة حل الأجل فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن حل الأجل فيهما سواء كان المقضي والمقضي عنه في هذه الستة طعاما أو حربا أو عينا وأما الاثنى عشر الممنوعة فهي القضاء بأزيد قدرا حل الأجل أو لا أو بأقل صفة أو قدرا ولم يحل الأجل سواء كان المقضي والمقضي عنه في هذه الأربعة طعاما أو حربا أو عينا aw dara wala wandelu fadlin ak gën wala ak upp munal jani bay ni ci yar wali ri ci djiblu al muqribu aji lagle ji ak al muqtaribu aji labja dañu bëgg ñom ñaar bu baye jëfëlante do xamne dañu mel dañu musante xamuñu ko ca nax sa morom wax dañu bëgg rek dañu jëfëlante doon jekk kon nak legi su nekké na bu fayé boko de set ak nagn ko leble won moy nagn ko abale won dir yalla lol da ca am su boba dagn koy ay melne dagn ko lebalon moné bo xamné no yes manam dal bo gëna yemaay mom nak mu fayé moné bo xamné mo gëna tiré mel ni ñu gëna tam waye nak dagn nañ ko lebalon fukk mom mu fayé juroom ñent nga xamné fukk yemaay lañ ko lebalon mom mu fayé juroom ñent yo xamné da gëna forti jëfëlati nit ñi fa su baba kon day melne ñu xam ku ci dafa su borom jek ndax ge day japp ne man fukk la leen won waye jox nañu juroom ñent yo xam ni mo gëna